nieletnia konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Straż pożarna ostrzega przed burzami w całym kraju. Pozew rodzin ofiar ostrzelaniny w szkole w amerykańskim Uvalde 2 lata po tragedii. Ranking najlepszych miejsc do życia przygotowali analitycy z brytyjskiej firmy Oxford Economics. Około 300 razy interweniowali strażacy w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez burzę. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, trudne warunki pogodowe występują w całym kraju. Bardzo dużo zdarzeń mamy na terenie województwa wielkopolskiego, małopolskiego i opolskiego, a także na Śląsku. To jest około 40 zdarzeń. A w pozostałych województwach od 15 do 20 interwencji, więc umiarkowanie spokojnie. Oczywiście najwięcej zdarzeń, najwięcej interwencji dotyczy usuwania przerzuconych drzew, a także wypompowania wody z zalanych uli, piwnic, wykonania z budynków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia. Czy możliwy jest sojusz oraz wspólna grupa prawicy i skrajnej prawicy w nowym Parlamencie Europejskim po czerwcowych wyborach? To pytanie coraz częściej pada w Brukseli. Spekuluje się o możliwości połączenia europejskich konserwatystów, do której należy PiS, z grupą Tożsamość i Demokracja, której trzon stanowią eurosceptyczne i nacjonalistyczne partie z Francji Marine Le Pen i Włoch Matteo Salviniego. Z tych szeregów wyrzucona została przedwczoraj niemiecka alternatywa dla Niemiec. Tobias Gerhard Schminke z organizacji Europe Elect powiedział Polskiemu Radiu, że to otwiera nowe możliwości. To jest interesujące, ponieważ partie takie jak AfD uniemożliwiały grupie Tożsamości i Demokracja stworzenie wspólnej frakcji z innymi. Teraz AfD została wykluczona. Może to oznaczać, że europejskim konserwatystom będzie łatwiej współpracować z frakcją Tożsamość i Demokracja, a może dojdzie do połączenia. Jeśli tak się stanie, to może być druga co do wielkości partia z około 150 mandatami z 720. Nie należy jednak zapominać, że partie po prawej stronie sceny politycznej różni przede wszystkim stosunek do Rosji. Na przykład politycy PiS i włoska premier Giorgia Meloni, która stoi na czele partii Bracia Włosi, wspierają Ukrainę. Po drugiej stronie są prorosyjskie partie Marine Le Pen, Matteo Salviniego czy Viktora Orbana. 2 lata po masakrze w szkole w Teksasie, w Uvalde, rodzice ofiar złożyli pozwy stanowe w Kalifornii i Teksasie przeciw gigantowi mediów społecznościowych Meta, twórcy popularnej grupy wideo, gry wideo Call of Duty i Danielowi Defense, producentowi karabinu AR-15, którego nastoletni bandyta użył podczas strzelaniny. Złożenie pozwów miało miejsce 2 dni po tym, jak ta sama grupa rodzin osiągnęła ugodę z miastem Uvalde w wysokości $2 milionów w związku z masakrą w szkole podstawowej, która miała miejsce 24 maja 2022 roku. Zginęło w niej 19 uczniów i 2 nauczycieli. Z najnowszych pozwów wynika, że Instagram oraz firmy Activision i Daniel Defense współpracują ze sobą w planie, który żeruje na niepewnych siebie dorastających chłopcach, stwierdzili prawnicy w komunikacie prasowym. Pozwie zarzuca się, że nastoletni sprawca w swojej 18 urodziny kupił karabin AR-15 użyty podczas strzelaniny, ponieważ był kultywowany w internecie przez Instagram, grę komputerową i producenta broni. Ten trójgłowy potwór świadomie wystawił sprawcę na kontakt z karabinem maszynowym, uwarunkował go, aby postrzegał to jako narzędzie do rozwiązania swoich problemów i przeszkolił nastolatkę, jak z niego korzystać, stwierdziła kancelaria prawna reprezentująca rodziców. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Belgijska Gandawa na 9. miejscu w światowym rankingu miast w kategorii jakość życia. Prestiżowy ranking najlepszych miejsc do życia przygotowali analitycy z brytyjskiej firmy Oxford Economics. 1000 miast zostało ocenionych w 5 kategoriach z uwzględnieniem 27 wskaźników. Na ich podstawie powstało też globalne zestawienie. Kategorię jakość życia, w której Gandawa zajęła 9. miejsce, otwiera francuskie miasto Grenoble. Za nim uplasowała się australijska Canberra, a podium uzupełniło Berno ze Szwajcarii. Ten kraj w pierwszej dziesiątce reprezentują także Bazylea i Zurych. Pozostałe kategorie, które zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu rankingu, to gospodarka, kapitał ludzki, środowisko i zarządzanie. W globalnym zestawieniu najlepiej wypadł Nowy Jork, za nim Londyn. W pierwszej dziesiątce z Europy były jeszcze tylko Paryż i Zurych. Z Belgii najlepiej wypadła Bruksela, na 45. miejscu. W ogólnym zestawieniu 1000 miast znalazły się też Antwerpia, Gandawa, Liège i Charleroi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. a z Polski wśród 1000 miast uwzględnionych zostało 11. Najwyżej sklasyfikowana została Warszawa na 193. miejscu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Na pewno żyje się dobrze teraz w Białymstoku. Jagiellonia przecież została mistrzem Polski. Jednym z budowniczych tego wielkiego sukcesu, pierwszego tytułu w historii klubu, jest trener Adrian Siemieniec. No niesamowite uczucie i duże emocje na razie. Dzisiaj jest duża ekscytacja i jeszcze trochę niedowierzanie na pewno. Coś niebywałego, no ta historia tak się potoczyła w tak krótkim czasie. Kapitalna rzecz, naprawdę. I jestem tutaj dumny z tych zawodników, bo to co oni dokonali w tym sezonie, i sztab, i zawodnicy, i wierzyliśmy, byliśmy odważni, mieliśmy cały czas pasję w sobie i taką konsekwencję i niesamowita rzecz. Jagiellonia w ostatnim meczu wygrała 3-0 z Wartą Poznań, która żegna się z Ekstraklasą, podobnie jak Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. Podium medalowe uzupełniają wicemistrz Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Jutro emocje w pierwszej lidze. A w Europie grali dziś w finałach krajowych pucharów. W Anglii Manchester United pokonał 2-1 Manchester City. W Niemczech Bayer Leverkusen już w podwójnej koronie ograł 1-0 Kaiserslautern z Tymkiem Puchaczem w składzie. A w Szkocji Celtic ograł Rangersów i zdobył 42. puchar w historii klubu. W Grecji ta sztuka po raz 20 udała się Panathinaikosowi Ateny. W Lidze Mistrzyń triumfowały piłkarki Barcelony, które pokonały Olympique Lyon. W hokeju na lodzie poznaliśmy finalistów Mistrzostw Świata Elity. To gospodarze Czesi, którzy ograli 7-3 Szwecję, oraz Szwajcarzy, którzy po rzutach karnych wyeliminowali Kanadę. Finał jutro o 20:20. We Włoszech żyją Formułą 1 i kolarstwem. 20. przedostatni etap Giro d'Italia wygrał Tadej Pogacar. Jutro Słoweniec wjedzie do Rzymu w różowej koszulce już jako zwycięzca. Na pierwszym polu startowym do Grand Prix Monaco stanie Ferrari Charlesa Leclerca, który dziś na torze ulicznym w Monte Carlo wywalczył pole position, jutrzejszy wyścig od 15:00. A w poniedziałek w czwartym meczu półfinałowym Ekstraklasy koszykarzy zagrają Śląsk Wrocław z Treflem Sopot. Dzisiaj górą wrocławianie, więc w rywalizacji o 3 zwycięstw jest 2-1 dla Sopocian. W finale już czeka King Wilki Szczecin. A my czekać będziemy na Państwa jutro od godziny 17:00 w sportowej trzeciej stronie medalu, a kolejny serwis sportowy jutro o 7:00. Niedziela pochmurna, będzie przelotnie padać deszcz, możliwe burze, lokalnie z gradem, przede wszystkim na zachodzie Polski, od 24 do 27 stopni. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O godzinie 23:00 zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Are Of What an Earthling Can Be. Taki długi tytuł nosi utwór od Muju z albumu Nothing or Something to Die For. Albumu, który ukazał się wczoraj, który wczoraj miał swoją premierę, a który to stawia nas, słuchaczy, słuchaczki w takim świetle, gdzie powinniśmy się na chwilę zatrzymać i zastanowić, w którą stronę, dokąd dążymy, w którą stronę idzie nasz świat i nasza rzeczywistość. Muju mówi i śpiewa o tym, że cały świat jest pogrążony w chaosie. Postęp technologiczny, brak więzi, frustracja, to co niszczy nasz świat i jak sami go pogrążamy, to wszystko nie jest najlepszą rzeczą i należy nad tym się zastanowić. Poddaję to wszystko refleksji w takim pięknym anturażu, bo oprócz bazą oczywiście jest muzyka elektroniczna, ale tutaj Muju czerpie z takich gatunków jak dream pop, indie pop, czy nawet muzyka alternatywna. Jest to album, po który zachęcam, żeby sięgnąć i chociaż nie wpisuje się w tą imprezowy klimat audycji N3, to nie mogłam się powstrzymać i musiałam dzisiaj go zaprezentować. No a teraz będziemy się powoli, stopniowo rozkręcać. Przed nami EG i powrót do utworu Passion Fruit, który jest coverem utworu Drake'a. Pass them. Thank you. Jesse Lanza i utwór New Oji, który otwierał wydawnictwo z 2016 roku zatytułowane Och No i od którego tak na dobrą sprawę zaczęła się moja przygoda z twórczością Jesse Lanzy, Kanadyjki, która przyjechała do Polski w ramach OFF Festiwalu, ale zanim usłyszałam ją na żywo, to wnikliwie przesłuchałam cały album Och No i z wielkim sentymentem patrzę na to wydawnictwo. I tutaj chyba parę słów warto powiedzieć o line-upach festiwali muzycznych, ponieważ festiwali przybywa. Jest to oczywiście uwarunkowane potrzebami słuchaczy i słuchaczek i chęcią spotkania z muzyką na żywo, ale także i ja zachęcam tych, którzy nie są przekonani do słuchania artystów na żywo, żeby przejrzeć te line-upy, ponieważ można znaleźć coś fantastycznego, coś ciekawego, coś innego i przy okazji zgłębiać swoje zainteresowania muzyczne. Jest to naprawdę kopalnia skarbów i myślę, że nasz booking, ten booking nasz, czyli który odbywa się w Polsce, jest jak najbardziej atrakcyjny. I o nim będziemy także mówić i wracać na antenie Trójki. A skoro pojawiła się Yeji, czyli przedstawicielka K-House'u, to nie mogło zabraknąć drugiej przedstawicielki, Peggy Gou, która tak na dobrą sprawę w swojej twórczości już odchodzi od tych wschodnich korzeni na rzecz tych zachodnich. Lobster, Telefon to utwór, który teraz pojawia się w tej wersji rozszerzonej na antenie Trójki. We'll be right back. Peggy Gou w utworze Lobster Telephone. To utwór, który słuchaczom i słuchaczkom Trójki nie powinien już być obcy, ponieważ pojawił się on także na pierwszej trójce liście przebojów do głosowania, chociaż trzecie notowanie za nami, odbyło się ono wczoraj, to ja już teraz zachęcam, aby głosować na kolejne utwory, na kolejne notowanie, które odbędzie się za tydzień. Głosować można na stronie Trójki. A Peggy Gou to artystka, która tak na dobrą sprawę nie wydała jeszcze żadnego debiutanckiego albumu, a już podbija sceny na zachodzie. Podbiła serca słuchaczy także tych najważniejszych londyńskich klubów i przyjedzie do Polski już niedługo, ponieważ wystąpi ona w ramach tegorocznej edycji Openera między 3 a 6 lipca w Gdyni. A przed nami Rosin Murphy, która wydała wczoraj swój nowy album z remiksami You Knew, teraz na antenie Trójki. Rosin Murphy i utwór You Knew, zasilający najnowsze wydawnictwo Hit Parade Remixes, które ukazało się właśnie wczoraj. To 9 propozycji zremiksowanych utworów z albumu wydanego w 2023 roku. Albumu, którego mam nadzieję, że będziemy mieli szansę usłyszeć na zbliżającej się edycji, kolejnej już edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice. My patronujemy jako Trójka temu wydarzeniu, które odbędzie się między 20 a 23 czerwca w Katowicach właśnie. I Rosin Murphy jako ten najsilniejszy skład kobiecy pojawi się na jednej ze scen. Ja nie mogę się doczekać tego koncertu ze względu na to, że słyszałam, że Rosin daje fantastyczne występy i popisy na żywo, kierując się jedynie intuicją. Więc jestem ciekawa, dokąd ta intuicja ją poprowadzi. A moja natomiast intuicja podpowiada mi, że nie mogło zabraknąć dzisiaj artysty z Wielkiej Brytanii, Romar, którego mogliśmy usłyszeć na ubiegłorocznej edycji Tauron Nowa Muzyka. Here Comes the Night. Thank you. go somewhere. What you feel like doing now. I utwór We're Here Again. To utwór, który zasilał wydawnictwo wydane w 2018 roku Full Circle EP. Powracam do tego, ponieważ tak długo już Elka każe nam czekać na swoje najnowsze wydawnictwo. Miało ukazać się ono w maju, ale z przyczyn nieznanych Elka nadal nie opublikowała swojego najnowszego albumu, więc czekam z wielką niecierpliwością na to, co Walika zaprezentuje na najnowszym wydawnictwie. I tak przeszukując różne jej wcześniejsze prace, postanowiłam dzisiaj zaprezentować We Are Here Again. A przed nami Skalpel, polski duet Together, który świętuje swoje dwudziestolecie debiutu. I tak też pod szyldem wytwórni The Very Polish Cutouts ukazała się składanka zatytułowana Cutouts, na której znalazło się łącznie 5 remiksów wybranych z debiutu utworów. No i z tej okazji panowie Igor Pudło i Marcin Cichy zagrali już do tej pory 2 koncerty. Pierwszy we Wrocławiu, drugi w Warszawie, a ten, kto nie zdążył usłyszeć ich twórczości na żywo w anturażu, pejzażu i zuchów, to będzie miał taką szansę w Krakowie. Panowie wystąpią 21 czerwca. Electric current are produced. To understand how this can be done, let's first recall how regular one-track recording is accomplished. One New Change to najnowszy singiel angielskiego kultowego elektronicznego duetu Gorgon City. A przed nami Milena Głowacka, artystka, której twórczość odkryłam stosunkowo niedawno przy okazji przeglądania tegorocznego line-upu Tauron Nowa Muzyka. I trochę nasze dzisiejsze spotkanie było o tym, o inspiracjach, które dają nam organizatorzy różnych festiwali, nie tylko tych muzycznych. I chociaż możemy nie być fanami koncertów bądź też festiwali, to tego typu odkrycia są zawsze na wagę złota. Milena Głowacka występuje pod swoim szyldem nie tylko w Polsce, grała też i za granicą. No a teraz wystąpi w ramach Tauron Nowa Muzyka między 20 a 23 czerwca. Myślę, że tym bardziej jest to ciekawe, gdy otrzymujemy mroczne, ciężkie techno, gęstą atmosferą graną z płyt winylowych. Za 5 minut będzie godzina, będzie północ. Ja dziękuję za to spotkanie. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Salon Ulica Dancing. Wydanie bardzo specjalne. Do najbliższego wydania pozwoliłem sobie bowiem zaprosić moją mamę, Adriannę Godlewską, aktorkę, absolwentkę Warszawskiej Szkoły Teatralnej, wychowankę wielkiego Ludwika Sempolińskiego. Zagramy tylko z najszlachetniejszego medium, czyli z płyt winylowych. Salon Ulica Dancing. W niedzielę od 13:00. Polecam bardzo serdecznie. Jan Emil Młynarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? MaxiGramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. MaxiGramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg.